خدای سوش دوسوش سنا دزن دوسوش سنا خیر بلی اشتن استری اح سویگا ما باخا نخد سبیتی نخد سبیتی اشتن استری اح سویگا ما باخا نخد سبیتی نخد سبیتی اسقلی خربات زر حلی خربات خزا گن آخر یحون ایز نگ دائما نیخ آخریو نیخ آخریو صد خوصا دیق الخلی ارسی فاق الله خوزا اسحا آما تشقی سیکر احسی زردات بیزا مخصی دوک اسقی اتا تیش وردات نیخ آخریو حبی ازر سینا دیستینا حیخ یولو ایلا نشتا تیتینا خربات سرحوم خلی خربات خلی خربات اسحوم خلی خربات خویا گم خرد الله خانا دوینش تو اش تشو چو ملاخ اشت نیست دلی احسیا گم باخا نخد سویتی نخد سویتی اشت نیست دلی احسیا گم باخا نخد سویتی نخد سویتی اسقلی خربات سر حلی خربات خزا گن آخر یحون ایز نگ دائما نیخ آخریو نیخ آخریو صد خوصا دیق الخلی ارسی فاق الله خوزا اسحا آما تشقی سیکر احسی زردات بیزا مخصی دوک اسقی اتا تیش وردات نیخ آخریو حبی ازر سینا دیستینا حیخ یولو ایلا نشتا تیتینا خلی خربات سرحوم خلی خربات خلی خربات اسحوم خلی خربات خربات خزا گن آخری یحون ایز نگ دائما نیخ آخری یو نیخ آخری یو صد خوصا دیق الخلی ارسی و غلا خوزا اسحا آما تشقی سیکر احسی زردات بیزا مخصی دوک اسقی احت تیش وردات نیخ آخری یحو بیزر سینا دیتستینا حیخ یلو خلی خربات اسحوم خلی خربات